مقدمه اوپانیشاد صفحه 31 که از کتاب معروف مذهبی هندو هاست، صفحه 31 میگه وقتی که تقوا و عدالت از میان مردم برود و گناه شیوع یابد، من خود در دنیا ظاهر میشوم برای حفظ خوبی ها و هلاک بدکاران و استقرار عدالت و پرهیزکاری. و صفحه 54 از زبان رهبر الهی میگه هر زمان که فساد و انحطاط و تباهی جهان را فرا گیرد، شخص کاملی که اون را تیر تنکر که به زبان هندی با توجه به متون قدیمی ترجمه شده به فارسی بشارت داده شده، زمانی که او را بشارت داده شده گویان ظهور می کند و تباهی را از میان می برد و پاکی و صافی از نو برقرار می شود. کتاب دائرة المعارف فرید وجدی، جلد 8 صفحه 453. نویسنده این کتاب روحیه مارکسیستی داره، اصلا تفکر معنوی نداره و بعضی جاها ضد دین هم توی این دائرة المعارف دیده میشه، ولی دائرة المعارف 10 جلدیست به زبان عربی که اطلاعات خوبی رو جمع بندی کرده و جمع کرده. من عمدن این حرف زرتشتی ها رو از این کتاب میخونم، وگرنه میتونستم از متن اصلی زرتشتی بخونم. علتش رو عرض میکنم از این کتاب انتخاب کردم. ایشون وقتی که به شرح حال ادیان و مذاهب میپردازه، در صفحه 453 جلد 8 این دائرة المعارف یه مطلبی رو از قول زرتشت در کتاب اوستا به عربی بیان میکنه که در اصلش به زبان فارسی ما تو ایران داریم این کتاب رو، توی اید آتشکده ها و معبدان زرتشتی میخونن این رو، هست الان تو کتاب مقدس مذهبی زرتشتی ها. اما ایشون چون کتاب عربیه به عربی برگردونده، میگه و مما اخبر بهی زرتشت فی زندوستا قال سیظهر فی آخر زمان رجل اسمه ایشیزیکا و معناه الرجل العالم بالدین والعدل ثم یظهر فی زمانهی بدیاره. بدیاره رو در شرحش تو اوستا توضیحاتی میده که به دجالی که ما تو فرهنگمون میگیم میخوره. اگر فرصت بود توضیحش رو از اونجا میخوندم راجب بدیاره. میگه یک آدم مفسد خرابکاریست که وقتی میاد افراد گول میخورن، دنبالش حرکت میکنن، پشت سرش میرن، اما در این زمان اون انسان حق برمیخیزه، به مردم آگاهی میده. این همون دجالی است که ما میگیم فیوغ اول آفه فی امره و ملکه 20 سنه ثم یظهر بعد ذلک. بعد از این که او اومد حدود 20 سال فساد رو تو جامعه ایجاد کرد، خرابکاری زیادی کرد، الا یظهر علی اهل العالم، اون منجی ظاهر میشه برای اهل عالم و یحیی العدل و یمیت الجور، عدل را زنده میکند و جور را از میان میبرد. حالا زرتشت کتاب اوستا تو ایران هست، فراوان بگیرید اون بخشش رو نگاه کنید. من حتی دائرة المعارف فرید وجدی عربه، ولی وقتی داره ادیان مختلف رو بیان میکنه، زرتشت رو هم آورده و کتاب اوستا رو هم بررسی کرده، عمدن این قسمت رو خوندم که تو دائرة المعارف ها این مطلب به عنوان یه نظر دینی مطرحه، اونم دائرة المعارف نویسی که تفکر مذهبی اصلا نداره.